ชีวิตของเราต้องหมั่นฝึกฝนตนเองต้องนำตนไปสู่จุดหมายปลายทางที่สูงสุดเรียกว่าชีวิตที่ประเสริฐถ้าเราไม่ฝึกฝนตนเองเราก็ง่ายที่จะคล้องแวะกับความทุกข์หลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโณ วันนี้อยากจะชวนคุณหมอพูดถึงเรื่องบางเรื่องซึ่งรู้สึกว่าโดนใจตัวเองในหลายๆวันที่ผ่านมานะคะ คร ับ ต้องถามคุณหมอก่อนว่าคุณหมอเคยนั่งแท็กซี่ไหมคะ เคยอยู่ครับ แต่คงไม่บ่อยใช่ไหมคะ คร ับ ตัวเองก็นั่งแท็กซี่ไม่บ่อยเหมือนกันแต่ว่าช่วงหลังๆนี้รู้สึกว่าจะได้ใช้บริการแท็กซี่บ่อยขึ้นโดยเฉพาะการไปในสถานที่บางแห่งซึ่งเราคาดหมายว่าที่จอดรถจะไม่เพียงพอก็ตัดสินใจแก้ปัญหาให้สังคมด้วยการไม่ไปเพิ่มปริมาณรถที ่ ไปจอดเพิ่มขึ้นนะคะ ครับ หลายครั้งเนี่ยที่นั่งแท็กซี่เนี่ยส่วนมากเวลาจ่ายตังค่าแท็กซี่เนี่ยจะจ่ายเกินนิดหน่อยเท่าที่พอจ่ายได้เท่าที่สตังค์จะลงตัวอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามีประสบการณ์ใหม่ที่แหมแบบอยากจะแบ่งปันเล่าสู่กันฟังนะคะก็นั่งแท็กซี่ไปประชุมแล้วก็ปรากฏว่าสตางค์เราเนี่ยมีไม่พอให้ค่าแท็กซี่อะค่ะคุณหมอ คร ับ แล้วแท็กซี่ก็น่ารักมากเลยอะคือเขาบอกว่าให้เขาทอนเขาก็ไม่มีตังทอนหรอกคือต้องแผลตัวเองนิดหนึ่งว่าปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยได้พกสตางค์เยอะนะคะวันนั้นเนี่ยสตางค์ทั้งกระเป๋าเนี่ยก็มีแค่แบงค์พันหนึ่งใบแบงค์20อีกหนึ่งใบแล้วก็เศษเหรียญรวมกันได้ประมาณ60บาทแต่ว่าค่ารถเนี่ยมัน110บาทอะค่ะคุณหมอที่ทำไงล่ะคะไอเราก็นับตังตลอดทางเลยจะพอไหมเนี่ยก็ถามเขาว่ามีตังทอนไหมเขาก็เฉยๆพอถึงปลายทางแท็กซี่น่ารักมากเลยค่ะคุณหมอแท็กซี่บอกว่าถ้าไม่พอก็ไม่เป็นไรผมเองก็ไม่มีตังทอนพี่มีเท่าไหร่ก็ให้มาเท่านั้นก็แล้วกันโหประโยคอย่างเงี้ยมีความสุขว่าแบบฟังแล้วชื่นใจจังเลยอ่ะมีความสุขก็ไม่ได้ดีใจที่เสียเงินร้อยลง40บาทนะคะแต่มีความสุขว่าเขาเนี่ยคนหาเช้ากินค่ำอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีโอกาสหารายได้มากกว่าเขาแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาให้เราได้อ่ะแล้วก็ไม่โกรธเราแล้วก็เต็มใจให้อะไรอย่างเงี้ยมีความสุขก็ประทับใจมากเลยอ่ะแต่ตอนนั้นก็คิดน้อยไปหน่อยว่าลืมที่จะจดชื่อหรือว่าเลขรถของเขาเอาไว้นะคะจะได้ประกาศเกียรติคุณคุณแท็กซี่รายนั้นให้เพื่อนของเราได้ร่วมอนุโมทนาแล้วก็เรียกว่าไงจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่บุญใหญ่ยิ่งนะคะแต่ในความสุขของตัวเองเนี่ยการได้สิ่งเล็กๆน้อยๆจากคนที่เราไม่คิดว่าเขาคิดจะให้เราเนี่ยโอ้มันดูยิ่งใหญ่อะเวลามีคนบริจาคเงินให้ชมรมหรือมีคนให้สตางค์ตัวเองเป็นหลักหมื่นเนี่ยก็ยังรู้สึกไม่ดีใจเท่าได้40บาทนั่นเลยค่ะ มีความสุขก็ดีมีคุณค่าม ีคุณค่ากับใจของเรามากเลยอ่ะทำให้จิตใจเรารู้สึกมีด้วยเหรอประสบการณ์แบบนี้ไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะได้พบเจอนะคะแต่ว่าก็ความที่เราไม่อยากเอาจากเขาเนี่ยเราก็เลยไม่ได้สนใจที่จะรีบจดเลขทะเบียนหรือชื่อเสียงเรียงนามเขาไว้ก็พยายามลงจากรถมาเพื่อจะมาหาร้านค้าแถวนั้นเผื่อจะมีร้านค้าแลกสตังค์ได้ปรากฏว่าไม่มีเลยค่ะที่จะให้แลกสตังค์ได้หันไปดูทีแท็กซี่ก็หายไปแล้วก็เลยเท่ากับว่าต้องขอขอบคุณออกอากาศผ่านรายการซะเลยดีไหมคะเนี่ย ก็ต้องขอบอกว่าเป็นแท็กซี่สีส้มมานะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเลขทะเบียนอะไรก็ขอขอบพระคุณคือตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ขอบพระคุณอย่างเดียววันนั้นก็ทั้งขอโทษด้วยที่ไม่สามารถจะมีตังค์ให้เขาได้พอเพียงแต่ที่มากกว่านั้นมากกว่าคำขอโทษและคำขอบคุณเนี่ยก็คือความประทับใจนะคะเวลาที่เราได้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้เนี่ยมันเป็นความสุขที่ใหญ่จังเลยอะค่ะไม่ทราบคุณหมอเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะอาจจะไม่ใช่เรื่องของค่าแท็กซี่ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นซึ่งเราคิดว่าเราไม่คิดว่าเราจะได้อะแต่เราได้อะ จริงๆความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยมันจะมีมากถ้าเกิดว่าอันที่หนึ่งคือเราไม่ได้คาดหวัง ค่ะ อันที่สองก็คือว่ายิ่งไม่คาดหวังแล้วยิ่งไม่คิดไว้ก่อนเลยว่าจะเป็นไปได้คือเป็นไปได้ยาก ไม่เคยคิดเลยค่ะ นะเพราะว่าเรามองว่าโดยเฉพาะในสังคมของทุกวันนี้ยิ่งเฉพาะสังคมกรุงเทพหรือว่าสังคมเมือง ค่ะ โอกาสที่จะมีการให้หรือว่าการยินยอมพร้อมใจหรือว่าไม่ต่อว่าต่อขานนี่ก็ถือว่า ดีแล้วนะฮะถ้าเราไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนแล้วก็ได้จากบุคคลที่เรียกว่าถ้าได้จากคนร่ำรวยหรือว่าคนที่พอมีฐานะเนี่ยเราก็คงไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร ่เฉยๆค่ะ ใช่ไหมแต่ว่าถ้ายิ่งได้จากบุคคลที่เรียกว่ายิ่งยากจนเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยมันต้องกลั่นออกมาจากใจส่วนหนึ่งเลยทีเดียว ใช่ ใช่ไหมฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือน้ำใจนะครับพี่สี นั่นน่ะสิคะ เป็นน้ำใจที่หาได้ยากในสังคมเมืองทุกวันนี้แล้วก็ยิ่งหาได้ยากมากขึ้นถ้าหากเขาขัดสนหรือว่าขาดแคลนอยู ่ค่ะ งั้นอานิสงส์หรือว่าผลที่เกิดจากการให้หรือว่าจากการได้รับจากสิ่งที่ยากๆเนี่ยดูว่ามันจะมีคุณค่ามากกว่าที่เราให้ง่าย ๆค่ะ นะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เราหาได้ยากขึ้นแต่ว่ากลับเป็นสิ่งที่ต้องชักชวนกันทำให้มากขึ้น นั่นน่ะสิคะ เพราะว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์ที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่ดีๆเกิดขึ้นกับบุคคลที่ได้รับใช่ไหมครับ ค่ะใช่ แล้วก็อาจจะมีกำลังใจในการที่จะ ทำอะไรดีๆต่อไป ใช่ช่วยกันให้มากยิ่งขึ้นไปความสุขความสงบในสังคมในชีวิตของเราก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับ ที่จริงตรงนี้ก็เป็นความสุขเล็กๆนะคะแต่ว่ามันบานเต็มหัวใจเลยอะค่ะคุณหมออาจจะเป็นเพราะว่าโดยปกติแล้วตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะเจอในภาวะที่เรียกว่าไม่ค่อยได้สิ่งที่อยากได้ในเวลาที่อยากได้และมักจะได้สิ่งที่ไม่อยากได้เสมอ นั่นก็ถูกแล้วครับพี่จริงนะ เพราะว่าพระองค์ก็ตรัสไว้อยู่บ่อยๆว่าถ้าเราปรารถนาสิ่งใดเนี่ยถ้าไม่ได้สิ่งนั้น ก็ ม ัน ก ็ จะเป็นทุกข ์ค่ะ นะเพราะถ้าเราไม่ได้ปรารถนาอะไรๆนะหรือว่าไม่ได้ตั้งหวังอะไรความผิดหวังมันก็จะไม่มี ค่ะ ใช่ไหม แล้วชีวิตค่ะ ลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เรียกว่ามันคงจะเป็นบุพกรรมที่ดีของเรานะครับ เออเลยค่ะ เพราะว่าก็ไม่ได้ยกยอปอปั้นนะครับ ค่ะ ที่ปีนี้น่าก็ให้มาเยอะจะได้สิ่งดีๆตอบแทนคืนบ้างก็ไม่น่าจะผิดปกตินะฮะ แต่คุณหมอคะ40บาทนี่มีค่ายิ่งกว่า 400,000 อีกนะคะขอบอก เพราะว่าพี่ศรีนิราศให้ด้วยใจไง ค่ะ ไม่ได้คิดถึงมูลค่าเพราะ ค่ะ มูลค่าที่ได้ก็วัดไม่ได้แต่ว่ามันวัดได้ที่มูลค่าของน้ำใจ ค่ะ ใช่ไหมมันจริงๆแล้วผมก็ว่ามันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมแหละครับ สาธุ เราทำด้วยใจใช่ไหมเราก็ได้ด้วยใจเราไม่ได้ด้วยมูลค่า ค่ะ ครับ ก็ปกติแล้วเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มักจะได้อะไรที่เราไม่อยากได้แล้วอะตอนที่ไม่อยากได้แล้วถึงจะได้แต่ตอนที่อยากได้แล้วมักจะไม่ได ้ครับ พอมาคิดย้อนดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นการฝึกใจเราเนาะเวลาอยากได้ก็ดัดนิสัยให้ไม่ได้ซะจะได้รู้จักเก็บรู้จักทุกข์แล้วก็รู้จักที่จะไม่คิดอยากได้อะไรแต่พอไม่อยากได้เนี่ยสิ่งที่เราเคยอยากได้เนี่ยเดินตามกันมาเป็นพรวนเลยค่ะคุณหมอตลกจังเลยชีวิต ครับถ้าเราวิเคราะห์ดูสถานการณ์จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยของมันนะครับพี่จีน่า ในลองขยายดิค่ะ ในสมัยที่เราอยากได้เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยให้ใช่ไหมฮะ จริงค่ะ เรามักจะพยายามยิ่งดึงมามันกลับยิ่งไม่ได้แต่ถ้าหลังจากเราให้เราก็ไม่ค่อยปรารถนาที่จะอยากได้อะไรแต่คราวนี้มันจะได้ ใช่แล้ว นั่นหมายความว่าการได้มาเนี่ยมันเป็นผลตามมาหลังจากการให้ ใช่แล้วค่ะ นั้นตรงจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญ ค่ะ มันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ไหม ค ่ ะ บางคนบอกว่าให้แล้วมันจะได้อะไรก็อย่างน้อยก็ได้ให้แล้วครับใช่ไหม ค่ะ อย่างน้อยก็ได้ให้แล้ว ค่ะค่ะ แต่ทีนี้เนี่ยคนมักจะคาดหวัง ค่ะ หรือตั้งหวังว่าฉันจะได้อะไรฉันทำทานเนี่ยฉันจะได้อะไร ค ่ ะ ใช่ไหม เอาสวรรค์เอานิพพาน จะได้อะไร น ั่นจริงๆแล้วอานิสงส์ของการให้เนี่ยมันก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมเมื่อมีการให้ ค่ะ นะสิ่งที่มันคืนสนองมามันก็คือการได้แต่จริงๆแล้วในความแปลของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ทานรักษาศีลหรือว่าปฏิบัติภาวนาอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยการดำเนินการทำความดีการทำกุศลอะไรต่างๆเนี่ยเป้าหมายก็การลดละกิเลสนะครับ ค่ะ เป้าหมายก็คือทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบเย็นมีความจางคลายของกิเลสตัณหาอุปาทานนั่นแหละฮะ ค่ะ นั้นจริงๆ เมื่อมาเราย้อนคิดดูความหมายของการให้เนี่ยการให้เนี่ยเป็นภาษาไทยใช่ไหมแต่ภาษาบาลีท่านก็มีนะอวทาน อวทานนะ เราก็เลยพูดซ้อนกันไปเลยว่าทานคือการให้หรือว่าการให้ทานจริงๆแล้วมันก็เป็นคำสองคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่มาพูดซ้อนกัน ค ่ ะ นั้นทานเนี่ยในความหมายคือออกไป ค ่ ะ นะให้ออกไปเขาก็กล่าวว่ามีสองอย่างใหญ่ก็คือเป็นวัตถุทาน ค่ะ นะครับวัตถุทานก็เป็นไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองเครื่องใช้ปัจจัยสี่อะไรต่างๆเนี่ย ค่ะ กับอีกอันหนึ่งก็คือธรรมทาน อ ือฮึใช่ไหมผมก็สรรเสริญเรื่องของการให้ธรรมทานว่าเป็นทานที่เลิศที่สุด ค่ะ เพราะว่าทำให้เขาเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ยิ่งกว่านั้นก็คือว่ามันสามารถเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เรียกว่าข้ามภพข้ามชาติได้ด้วย ค่ะ นะครับแต่ทานในความหมายหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมเห็นว่ามันเป็นกิริยาหลิวลึกๆภายในก็คือการทวนที่ทีนี้น่านึกออกนะเป็นการทวนกระแสภายในใจของเราฮะนะเป็นการทวนก็คือว่ายิ่งเราให้สมมติว่าเรามีความตระหนี่มาก ค่ะ ยิ่งเราให้เนี่ยมันยิ่งสวนกระแสกับภายในใจของเราใช่ไหมมันจะมีความเสียงดังหนึบหนับในใจเราหรือแม้แต่เรื่องของการที่เรามีความอาฆาตพยาบาทถ้าเราให้ความเมตตากับเขาเนี่ยมันก็มีแรงเสียดทานในใจของเรามากเนี่ยตรงนี้ฮะเป็นการทวนกระแสไปในใจของเรา ค่ะ นั้นการให้ที่แท้จริงเนี่ยก็มันน่าจะอยู่ตรงนี้เลยฮะก็คือเป็นการทวนกระแสไปในใจของเรายิ่งให้เท่าไหร่ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งกิเลสหนานะ แต่ถ้าให้ไปแล้วใจเราสบายมีความตะขิดตะขวงในใจน้อยลงไปเนี่ยแสดงว่าอุปาทานในใจของเราเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆ ค่ะ นั้นถ้าให้โดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยปลอดโปร่งโล่งเบาอันนี้แสดงว่าเราไม่มีตัณหาหรือว่าอุปาทานในสิ่งที่เราให้ไปเลยนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราสามารถสังเกตได้ว่าไอ้กิเลสตัณหาอุปาทานในใจของเราเนี่ยลดลงไหมเนี่ยเราใช้การให้เป็นเครื่องชี้วัดได้ด้วยนะครับพี ่โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะ ครับไม่ว่าจะเป็นให้วัตถุทานก็ตามให้อภัยก็ตามให้ความเมตตาก็ตามหรือว่าให้โอกาสหรืออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเราสังเกตใจเราดูก็ได้ฮะ ค ่ ะ ใจเรายังสบายดีอยู่ไหมปลอดโปร่งโล่งเบาไหมหรือว่ามันหนักหรือว่ามันมีรอยขีดรอยข่วนเกิดขึ้นไปในใจของเราเนี่ยสังเกตดูให้ดี ค่ะ นะเป็นอินดิเคเตอร์หรือว่าเป็นเครื่องชี้วัดที่ง่ายๆแต่ว่าผมเห็นว่าเป็นเครื่องชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ ค่ะ นะเขาทำอะไรกับเราถ้าเราสามารถให้อภัยเขาได้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกติดค้างอยู่ในใจเนี่ยโอ้ผมว่ามันเป็นสิ่งเรียกว่าดีงามยิ่งขึ้นไป จะว่ากันไปแล้วเนี่ยในกระบวนการให้ทั้งหลายแหล่เนี่ยการให้อภัยเนี่ยเป็นเรื่องยากที่สุดเลยนะคะคุณหมอ ครับ แต่ถ้าใครทำได้นี่ก็ต้องขอยกเลยให้เลยค่ะว่าเยี่ยมจริงๆ คร ับ เพราะโดยธรรมชาติแล้วคนเราทั่วไปก็มันมีความยึดถือในความเป็นตัวตนใช่ไหม ค่ะ นั้นในความยึดถือเป็นตัวตนเนี่ยมันก็จะต้องรักตัวนะป้องกันตัวหวงแหนรักษาดังนั้นถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่ทำให้เกิดกระทบกระเทือนต่อความเป็นตัวตนของเราเนี่ยสิ่งที่มันต้องปกป้องเนี่ยมันก็จะมีอาการหึงหวงหรือว่าเหนียวรั้งหรือว่าปฏิเสธผลักไสเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้เนี่ยเราสามารถดูได้ภายในใจของเราเวลามีผัสสะต่างๆเข้ามากระทบดังนั้นการให้เนี่ยเป็นเบื้องต้นที่สำคัญมากบางทีมันดูเหมือนว่าแค่บอกว่าทานศีลภาวนาทานนี่ง่ายที่สุดใช่ไหมแต่ถ้ามองอย่างลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยทานการทำทานที่ถูกต้องแล้วก็อานิสงส์มากมีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย ค่ะ นั้นเป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆทำนะเริ่มจากการให้เล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้ให้ของที่เราไม่ใช้ก่อน ค่ะ นะต่อมาก็ให้ของที่เราใช้ได้ต่อมาก็ให้ของที่เราหวงดูซิว่าใจเรานี่มันเป็นยังไง ค ่ ะ ใจเราเป็นยังไงนั้นในแง่ของการให้แต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องคาดหวังนะเพราะว่าในแง่ของกฎแห่งกรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่เราให้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีงามไม่ใช่ให้ความพยาบาทนะฮะ ค่ะ ไม่ใช่ให้ความโกรธไม่ได้ความอิจฉาริษยานั่นก็เรียกไม่เรียกการให้การให้นี่เป็นชื่อของกุศลนะเป็นชื่อของคุณงามความดีนั้นยิ่งให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นก็ยิ่งเกิดมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังเพราะว่ายิ่งเราอยากได้คืนมันก็กลายเป็นการให้ที่เปรอะเปื้อนไป ใช่ค่ะ เป็นการให้ที่เศร้าหมองไปนั้นผลที่ตอบแทนคืนมามันก็จะเป็นผลตอบแทนที่มันเศร้าหมองมันเปรอะเปื้อนกับสิ่งที่มันคืนสนองเรามา ค่ะ งั้นถ้าเราให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วยใจที่ปกติตั้งมั่นไม่หวั่นไหวด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาเนี่ยอานิสงส์ก็จะเยอะครับพี่จีนะ ก็จริงอย่างที่คุณหมอพูดมาทุกประการเลยนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยสมัยก่อนตอนที่เด็กๆเนี่ยจะเป็นคนที่ให้อะไรใครไม่เป็นเลยและที่ว่ามักจะได้สิ่งที่ไม่อยากได้ไอ้สิ่งที่อยากได้ไม่ได้ก็เพราะตรงนี้ละค่ะคือใจเราคาดหวังอะค่ะเรียกร้องต้องการอยากจะได้นู่นได้นี่ได้นั่นสารพัดจะอยากได้จากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์หนักก็เลยเริ่มเกิดปัญญาขึ้นว่าเอ๊ะเราจะทุกข์ไปทำไมเนาะเนี่ยในเมื่อสิ่งที่เราอยากได้แล้วไม่ได้เนี่ยเราจะให้กับคนอื่นมั่งให้มันรู้ไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นทีนี้ก็เริ่มฝึกการให้พอเราคิดว่าอะไรที่เราอยากได้แล้วเราไม่เคยได้เราจะให้สิ่งนั้นกับคนอื่นเนี่ยมันก็ให้ได้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าเราเคยอยากได้มาทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่เราไม่เคยอยากได้เลยก็เรียกว่าเป็นนักร้องตัวจริงนะคะแต่ว่าต้องมีคำว่าเรียกด้วยก ็ คือเป็นนักเรียกร้องตัวจริงที่ว่าเรียกร้องอะไรจากคนข้างตัวคนรู้จักคนรอบตัวไปหมดทุกอย่างเลยพอตอนหลังเราเริ่มรู้สึกว่ามันทุกข์อ่ะมันทนไม่ไหวแล้วอ่ะต้องเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตใหม่ละก็เริ่มรู้สึกว่ามันเห็นทางสว่างนะคะเห็นทางสว่างว่าเอ้ยชีวิตเรามีความสุขเยอะขึ้นมากเลยตั้งแต่เราเลิกคิดจะเรียกร้องอะไรต่ออะไรจากคนอื่นและเริ่มที่จะให้สิ่งที่เราเคยอยากได้กับคนอื่นอุ๊ยใจเรามีความสุขมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเป็นกองเลยจริงๆเลยค่ะ ทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยพยายามที่จะหาเงินหาทองกันให้ได้เยอะๆให้ได้มากๆเพ ื ่อที่จะให้มีความสุข ใช่แล้วแต่ไม่ใช ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยความสุขที่ง่ายที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นจากการให้นะความสุขที่จิตแท้จริงเนี่ยเป็นความสุขใจเป็นความอิ่มเอิบใจเนี่ยหาไม่ได้ด้วยการมีเงินเยอะๆนะฮ ะ การมีเงินเยอะๆเนี่ยกลับจะสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นเพราะว่าแม้แต่ขณะที่ดิ้นรนขวนขวายหาเนี่ยก็ทุกข์ไปอยู่แล้วนะนอกจากนั้นแล้วการระวังรักษาการจัดการเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดทุกข์ได้อีกซ้ำมาอีกนะครับแต่การให้เนี่ยนะเป็นการให้แม้แต่เล็กๆน้อยๆหรือว่าให้ทางด้านธรรมะเนี่ยซึ่งไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเลยเนี่ยกับให้ความสุขที่ถาวรแล้วก็ให้ความอิ่มเอิบใจชื่นบานในใจของเราเนี่ยได้มากกว่าวัตถุทานด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเราอย่าคิดว่าความสุขเนี่ยต้องได้มาจากการที่เราต้องมีเงินมีทองหรือว่าการที่เราต้องทำทานในปริมาณมากๆนั้นนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ว่าให้ด้วยน้ำใจยิ่งให้ด้วยความยากลำบากเท่าไหร่ในใจของเราเนี่ยอาจจะสร้างความปีติให้กับคนอื่นได้มากนะหรือแม้แต่ตัวเราเองเมื่อให้แล้วกลับมาแล้วลึกถึงสิ่งที่เราทำได้ยากๆเนี่ยเราจะมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำได้ยากๆเหล่านั้น ใช่เลย ยิ่งแค้นมากถ้าเราสามารถให้อภัยคนนั้นได้อย่างเด็ดขาดติดศูนย์ไปเลยเนี่ยพอวันหลังมาเรามานึกถึงว่าโอ้เราจะมีความภาคภูมิใจมากเหมือนที่เราไปเที่ยวปีนไปเที่ยวภูกระดึงเดินเป็น40-50 กิโลหรือว่าทำอะไรข้อสอบยากๆนะสอบเอ็นทรานเข้ามหาวิทยาลัยได้อะไรอย่างเงี้ยนะ ค่ะ พวกนี้เรานึกถึงสิ่งเหล่านั้นเราจะมีความภาคภูมิใจนั่นเหมือนกันเลยฮะ ค่ะ ความสุขใจทางธรรมเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการสลัดของที่มันยากๆในใจของเรานี่แหละนะซึ่งจริงๆแล้วไอ้ของยากๆในใจเรามันก็เป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆนะครับ ไม่เป็นเรื่องอื่นหรอกค่ะ นะถ้าเราสามารถสลัดมันไปได้มากเท่าไหร่เนี่ยความสุขความสงบความไม่เร่าร้อนภายในชีวิตของเราก็จะมากขึ้นเอง ค่ะ โดยที่เราอาจจะยังไม่ต้องไปเจริญสติภาวนาก็ได้นะครับพี่จีน่าทำแค่นี้เนี่ยชีวิตของผู้ครองเรือนเนี่ยโอ้โหมันก็มีความสุข เป็นสุขแล้วนะคะ